استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü dersimizi yahut sohbetimizi yine günümüzün tartışılan, üzerinde çeşitli ihtilaflar, düşünce farkları, görüş farkları ileriye sürülen ve hemen hemen her kesimden, her sınıftan mutlaka alakadar olduğu bir veya birkaç insanın bulunduğu bir mevzu etrafında sohbetimizi yapmak suretiyle bu husustaki Kur'an'ın ve sünnet-i Muhammediyenin işaretlerini, tefsirlerini ve irtibatlarını kısa yoldan az ve öz olmak suretiyle sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Rabbimiz inandığımız gibi yaşamayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Günümüzün olaylarını, hadiselerini meydana getiren çok şeyler var. Bu da öyle anlaşılıyor ki temelde müminleri ve Müslümanları alakadar eden meseleler olduğu halde Müslümanları hızla kendi bildiklerine, kendi inandıkları şekilde yönlendirmeye çalışan kaynaklar var. Bunların başında televizyon geliyor. Sonra gazeteler dediğimiz basın yayın vasıtaları geliyor. Ve bunlar son derece ustalıklı, son derece sinsice, kurnazca insanları belli şartlara, belli maksatlara doğru zihinlerini, akıllarını, duyguları ve düşüncelerini şartlandırıyorlar. Aramızda sayısız insan kendi kafasına göre düşünmüyor, kendi anlayışına göre düşünmüyor, kulaklarıyla duyup dinlediği, gözleriyle de görüp tespit ettiği şeylere göre düşünmek durumuna düşüyor, düşünmek zorunda kalıyor. Hatta bir bakkaldan bir çamaşır tozu veya bulaşık ilacı alırken dahi kendi aklını, idrakini kullanamıyor. Reklamlarda duyduğu ve dinlediği şeylerin tesiriyle, reklamlardan aldığı yönlendirme ve şartlanmalarla bakkaldan aldığı şeyleri dahi kendi iradesiyle değil, reklamcının yönlendirmesiyle alıyor. Toplum hızla bir takım kimselerin, bir takım grupların, bir takım egemen sınıfların, tüccar sınıfların, sanayici sınıfların, reklamcıların adeta emrine ve iradesine girmiş gibi görünüyor. Koca bir toplum bu şekilde. Ticaretimizi, ticaret dediğimiz vazgeçilmez, hayatımızın vazgeçilmez bir ciheti olan ticareti nasıl şartlandırıyorlarsa, müşteriyi reklamlarla, propagandalarla nasıl yönlendiriyorlarsa, siyasetimizi de aynen yönlendiriyorlar. Bakıyorsunuz televizyon, arkasından basın, yayın, gazeteler bir siyasi bir heyecan uyandırıyorlar. Falan başbakan olacakmış, falan bakan olacakmış, şöyle yapacaklarmış, böyle yapacaklarmış, haber bültenlerinde, açık oturumlarda, çeşitli programlarda bazı isimler propaganda ediliyor, reklam ediliyor, şöyle adammış, böyle adammış, şöyle akıllıymış, böyle fikirliymiş. 45 milyon halk bu bir avuç propagandacının esiri ve kölesi haline geliyor. Bunun da adına demokrasi diyorlar. Demokrasi dedikleri idarelerde veya düzenlerde kimin elinde basın, yayın varsa, televizyon kimin elindeyse, radyo kimin elindeyse, propaganda sanatı kimin elindeyse, reklam gücü kimin elindeyse, toplumu koyun sürüsü gibi, hayvan sürüsü gibi istedikleri istikamete organize ediyorlar, kanalize ediyorlar, sürüklüyorlar, götürüyorlar ve istedikleri adamı istedikleri an başbakan yapıyorlar. Tabii toplum bilinçsiz olduğu için, toplum tedbirsiz ve toplum terbiyesiz olduğu için böyledir. İslami terbiyeden uzak. Mesela İslami terbiye usullerinden birisi nedir? Duyduğu haberi araştırmadan kabul etmemektir. İslami terbiye usullerinin başında reklamlara inanmamak vardır. Propagandalara inanmamak vardır. Fakat dünya Müslümanları kadar propagandaya aldanmayan insan da kalmaz. Dünyanın en çabuk aldanan topluluğu Müslümanlar. Dünyanın en çabuk aldanan toplumları, dünyanın en çok aldatıldığı insanlar, vallahi dünya Müslümanları şu anda. Sebep İslam terbiyesi alınmamıştır. Dünya Müslümanları terbiyesizdir. Yani İslam terbiyesinden mahrumdurlar. Kur'an terbiyesinden, sünnet terbiyesinden, ehlullah terbiyesinden, fıkıh terbiyesinden, şeriat terbiyesinden mahrum yetiştikleri için dünyanın en çok ve en çabuk aldatılan insanları Müslüman sıfatlı yığınlardır, topluluklardır. Gerçek Müslüman olmak başka bir şey tabii. Düşünün ki Kur'an ne diyor? Ya eyyühellezine amenu. Ey mümin olanlar. Gayet açık ve sarih bir hitap. Ey mümin olanlar, Müslüman olanlar. Ne olacak? Bir hitap geliyor, bir emir geliyor, bir tavsiye geliyor. Buna kulak vermek lazım. İn ca'ekum fasikum binebe'in fetebeyyenu. Ey mümin olanlar, Müslüman olanlar, size herhangi biri bir haber getirdiği zaman, bir haber duyduğunuz zaman, bir söz, bir beyan, bir açıklama, bir reklam, bir övgü, bir sövgü neyse, övüyor bir şeyi, sövüyor bir kimseye neyse, bir şey duyduğunuz zaman, fetebeyyenu, o sözü, o reklamı, o propagandayı, o beyanı, o cümleyi, o kelimeyi, o kelamı araştırın, araştırın, araştırın diyor Kur'an-ı Kerim. Araştırmadan kabul etmeyin diyor. İslam'ın ve Kur'an'ın terbiyesi bu. Fakat bugünkü Müslümanlar tam aksine bir istikamet takip ediyorlar. Duyduğu habere inanıyor. Televizyonda işittiği yayına, habere inanıyor. Gazetede okuduğu habere inanıyor. Allah-u Teala araştırmadan inanmayın diyor. Müslüman yok canım, Allah bir şey bilmez, ben yanırım diyor. Öyle olur mu ya? Bir avuç Yahudi asıllı, dine düşman, Hazreti Muhammed'e düşman, gazeteci, yazar, fıkra yazarı, televizyon programcısı, haber programcısı çıkıyor ekrana, gazeteye, 45 milyon Müslümanı koyun sürüsü gibi siyasi bir kanala organize ediyor. Yahudi kökenli adamlar, Kimse bu yazıyı yazan yazar kimdir diye araştırmıyor. Ya bu yazıyı yazan bir adamdır tabii, bu havadan gelmedi. Bu yazıyı yazan adam kim? Bunun inancı var mı? İtikadı var mı? Yahudi mi? Hristiyan mı? Müslüman mı diye kimse araştırmıyor. Araştıramıyorsan bari inanma. Araştırma imkanını buluncaya kadar o yazıya inanma. Televizyona inanma. Televizyon dediği nedir ki? Kamera kimin elindeyse, o elinde kamera bulunan adam dinsizse kamera dinsiz oluyor. Kameranın elinde bulunduğu adam, haber dairesinin başkanı, haber dairesinin müdürü, Müslümansa haber başka oluyor. Yahudi ise haber başka oluyor. Fasık bir adamsa haber başka oluyor. Kafir bir adamsa haber kafir bir haber oluyor. Sen bu işin başındaki adamı araştırmadan nasıl o habere inanıyorsun? Senin neren Müslüman? İşte İslam alemi İslam terbiyesinden mahrum yetiştiği için bir milyar nüfusu olduğu halde 100 kişilik nüfusu yok dünyada. Düşünün yani, böyle sayıca kalabalık fakat kalite bakımından düşük bir toplum dünyada yoktur Müslümanlar kadar. Sayı kabarık 1 milyar. Ama nüfuzu, hakimiyeti, sözü geçmesi, iradesinin geçmesi dünyada görüyorsunuz hiçbir rol oynayamıyor. Hiçbir ciddi meseleyi çözümleyemiyor İslam alemi. Sebep, başında türlü çeşitli insanlar, ticarete hakim, siyasete hakim, hükümete hakim. Bugün düşünün yani Türkiye'de ticaret hayatına, ekonomi dediğimiz iktisat hayatına hakim olanlar kimlerdir? Açın okuyun. Osmanlı Bankası kimindir? Akbank kimindir? İş Bankası kimindir? Açın okuyun göreceksiniz. Bu holdingler nedir? Hangi ticareti hangi tüccarlar yapıyor? Ham maddeyi Avrupa'dan Türkiye'ye kimler taşıyor? Bunların maliyeti nasıl belirleniyor? İktisadi hayatımız kimin elinde, kimlerin elinde? Müslümanlar hiçbir araştırmıyor. Araştırma imkanları yok. Araştırma elemanları yok. Böyle gözü bağlı, kulağı bağlı, eli bağlı, ayağı bağlı bir topluluk haline getirilmişiz. İsteyen istediği gibi Müslümanların başına geçip yönetici oluyor. Hayret bir şey. Ama inşallah dünya üzerinde işte yavaş yavaş uyanmaya başlayan, çırpınmaya başlayan, başındaki hükümetleri eleştirmeye başlayan, başındaki yöneticileri dini açıdan yavaş yavaş teşhis etmeye başlayan İslami uyanmalar da başladı dünyada şu anda. İnşallah bu uyanma bütün etrafıyla Türkiye'mize de gelir de bizi kimlerin idare ettiğini, ekmeğimizi, ziraatımızı, ticaretimizi, siyasetimizi kimlerin yönlendirdiğini bu millet daha yakından görmeye çalışır inşallah. Allahu Teala basiret nasip etsin. Efendiler, bugünlerde gördüğünüz gibi yine işçi üzerinde yoğunlaşıyor bütün konuşmalar, görüşmeler, olaylar, olacak olan olaylar, patlamalar, işçi ve işçilik üzerinde yoğunlaşıyor. Bu hususa dair gerek Kur'an'da, Kur'an-ı Mübin'de, gerekse hadis-i şeriflerde, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek beyanlarında mevcut olan birkaç hususu arz etmeden geçmemek lazım. Çünkü İslam'ın bu husustaki görüşünü, getirdiği hükümleri, beyanları bilmeyince olaylara, olup biten hadiselere bakışımız yanlış olabilir. Müslüman çevresine, Müslüman olaylara, olup biten hadiselere tabii ki İslam nazarıyla bakması lazım. İslam nazarıyla bakması için de İslam'ın bu husustaki hükümlerini, esaslarını bilmesi icap ediyor. Bilmeyen adam nasıl bakacak? Baksa ne anlayacak? Muhterem müminler, şimdi evvel emirde mümin olmamızın sebebi iman etmemizdir. Biliyorsunuz imanımızdan dolayı bize mümin deniyor. İmanın başında, iman etmenin başında Hazreti Allah Celle Celaluhu geliyor. Allah, Allah'a inandım. Amentü billah dediğimiz için mümin sıfatını taşıyoruz. İnanılması gereken meseleler de amentü billah kelimesinden sonra peş peşe geliyor. Evvela amentü billah yahut la ilahe illallah, Allah kelimesi etrafında yoğunlaşıyor imanımız. Biz Allah'a inandık diyoruz. Nesine inandık Allah'ın? Rızkı verenin Allah olduğuna, Allah'ın Rezzak olduğuna inandık. Yani Allah'a inandım demek, yeryüzündeki canlı varlıkların rızkını verenin Allah olduğuna inandım demektir. Bir kimse Allah'a inandım dediği halde, rızkı verenin, rızık dediğimiz şeyi Allah tarafından verildiğine inanmasa, bu kişi Allah'a inanmış sayılamaz. Allah'a inandım demek, rızkı veren Allah'tır demekle aynı eş anlamdadır. Allah'a iman eden adam, rızık dediğimiz şeyi de, rızık dediğimiz taksimatı, hayata gelen insanların, hayvanların, bitkilerin, tanıyıp tanımadığımız bir cümle mahlukatın hayatını ayakta tutan, havasını, suyunu, gıdasını önceden takdir eden, tertip eden, taksim eden Allah olduğuna iman etmekle mükelleftir. Allah'a inandım demek, bütün bu hususa inandım demektir. Zira Kur'an-ı Kerim ne diyor? Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. İnsanların dünya hayatındaki maişetini, yani maişet esbabını, yaşamalarını temin eden maddeleri, havayı, suyu, gıdayı, vitaminleri, kaloriyi, bilumum insanlara ve hayvanlara ve bitkilere, canlı mahlukata lazım olan ve onların muhtaç olduğu şeyleri bizzat yaratan ve taksim eden biz azimüşşanız diyor Hazreti Allah. Nahnu kasemna, biz taksim ettik. Allah'a inanan insan böyle inanması lazım. Allah tarafından taksim edilmiştir rızık. Ana rahminden başlıyor, devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Sık sık hatırlatmak için söylüyoruz. Ana rahminde çocuk dediğimiz varlık, insan dediğimiz varlığın çekirdeği mesabesinde, ana rahminde döllenme başlar başlamaz, biliyorsunuz ki rızıkla başlıyor. Ana rahminde beslenme başlıyor. Bir kadın hamile kalmadan önce, hamile olmadan önce, hepinizin bildiği gibi her ay belli günlerde bünyesinden bir miktar kan kaybediyor. Rahimdeki kan tazeleniyor. Dışarıya çıkmak suretiyle taze kan geliyor ve belli günlerde kadınlar her ay belli miktarda kanı dışarıya atmak zorunda kalıyorlar. Bunun elinde değil bunların. Onları iradesine tabi değil, elinde değil. Allah tarafından konan düzen böyle. Aynı kadın hamile kalır kalmaz artık o kan kesiliyor, dışarıya gelmiyor. Bu da elinde değil. Hamile olmadan evvel kan dışarıya çıkıyor da, hamile olunca, yani o kadın döllenince niçin o kan dışarıya çıkmıyor? Bunu biliyorsunuz. Derhal beslenme başlamıştır. Göbek hortumuyla o yavru, o cenin dediğimiz ana rahmindeki yavru, göbek hortumuyla, annesinin kanıyla beslendiği için Allah o kanı dışarıdan kesiyor, göbek hortumuyla o yavruya bağlıyor Cenab-ı Hak. Rızık kanalı değişiyor. Bunda hiç kimsenin rolü yok, ne ananın, ne babanın, ne doktorun, ne hekimin, ne tabibin rolü yok. İlahi nizam böyle başlıyor. Nahnu kasemna beynehum maişetehum fil hayati dünya. Canlı mahlukatın rızkını, maişetini, yaşayışını, maaşını biz taksim ettik diyen Allahu Teala ana rahminde bu taksimata başlıyor. Gördüğünüz gibi. Zira ana rahminde çocuklar ağızdan beslenmiyorlar malumunuz. Ağız yoluyla beslenmiyor. Göbek hortumuyla besleniyor. Doğuma yakın, daha doğmadan önce çocuklar, yavrular, bebekler biliyorsunuz, doğmadan önce gelecekleri dünyada, dünya hayatına uygun şekilde rızıkları yine önceden hazırlanıyor. Daha önce o annenin göğsünde, o annenin göğsünde bir damla süt bulunmadığı halde doğum yaklaştıkça o annenin göğsünde süt hücreleri var. Hücre diyor buna ilim adamları. Hücreler canlanıyor, şuurlanıyor, planlanıyor, harekete geçiyor ve o memenin içindeki hücreler süt yapmaya başlıyor. Doğan çocuk doğar doğmaz annesinin göğsünde sütü hazır buluyor mu, bulmuyor mu? Buluyor. Rızık hazırlanmıştır. Nahnu kasemna beynehum maişetehum. Maişetlerin taksimatı Allah'a aittir. Amentü billahi dediniz mi, böyle iman etmek zorundasınız. Allah'a inandım demek, rızkı verenin, rızkı taksim edenin Allah olduğuna inandım demekten başka bir manaya gelmiyor. Hatta araştırmacılar, ilim adamları kanguru adında bir memeli hayvan üzerinde araştırma yapmışlar. Kanguru diye bir hayvan. Bizim memleketimizde yok bu hayvan. Memeli bir hayvan, çok doğuran bir hayvan. Yavrularını emziren bir hayvan memeli. Yavrularını emzirirken kanguru adındaki bu hayvanı araştırmışlar. 3 aylık yavrunun yapıştığı meme başka, 6 aylık yavrunun yapıştığı meme başka, 9 aylık yavrunun yapıştığı süt emdiği meme başka. 3 aylığın emdiği memeden gelen süt ile 9 aylığın emdiği yavrunun ağzına gelen süt tamamen farklı. Birinde şeker fazla, birinde yağ fazla. Hiç şaşırmadan taksimatı öyle ilahi nizam düzenlemiş. 3 aylık yavrunun ağzına gelen sütün içinde şeker var, yağ yok. Çünkü yağ zararlı. 6 aylık yavrunun emdiği sütün içinde yağ ile şeker dengelenmiş. 9 aylık yavrunun emdiği sütün içinde bu sefer şeker azalmış, yağ fazlalaşmış. Yani ihtiyaca göre, yaşına göre, vaktine göre, durumuna göre memenin içinden gelen süt tamamen ayarlı, planlı, hazır gelmektedir. Nahnu kasemna beynehum maişeteyn. Ayetin tefsiri olarak ileri diyor. Hatta insanlarda da öyle. Hekimlerimiz diyorlar ki, yavru tabii çok aciz olduğu için, henüz akli melekesi çalışmadığı için, eli ayağı henüz mükemmel bir kuvvete kavuşmadığı için, fevkalade aciz bulunduğu için yavru, Cenab-ı Hak onun gıdasını en mükemmel şekilde, en külfetsiz şekilde göndermektedir. Hatta o derece ki biliyorsunuz, yaz mevsiminde böyle şimdi şu yaşadığımız aylar gibi Ağustos ayında, Temmuz ayında yavrusunu emziren kadınlar üzerinde araştırma yapmışlar. Çok sıcak mevsimlerde yavrusunu emziren kadının memesinden gelen süt çocuğun ağzına serin olarak geliyor. Çok soğuk aylarda yavrusunu emziren kadının memesinden gelen süt ise ılık olarak geliyor diyor alimlerimiz. Annenin göğsünde sıcaklığını ve soğukluğunu ayarlayan sistemler var. Taksimat-ı ilahiye bunu böyle planlamış. Çok sıcak aylarda süt emen yavrunun ağzına gelen süt serin geliyor. Soğuk değil, serin. çok soğuk aylarda annesini emen çocuğun ağzına gelen süt de ılık olarak geliyor. Bu noktaya varıncaya kadar Hazreti Allah Celle Celaluhu nahnu kasemna beynehum ma'işetehum sırrıyla aleme, mahlukata, mevcudata rızkını, yiyeceği şeyleri, besleneceği şeyleri gayet ayarlı, gayet duyarlı, gayet hesaplı taksim ve takdir etmektedir. Amentü billahi diyen bütün bunları peşinen kabul etmiştir. Bunları kabul etmedikçe amentü billahi demenin manası yoktur. Aziz müminler, o halde İslam itikadına göre rızkı veren Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Bir bakıma iş veren, işi veren Hazreti Allah'tır. Peki bu insanlar ne oluyor? Fabrikalar ne oluyor? İş sahipleri, tezgahlar, makineler, motorlar ne? Bunlar İslam itikadına göre rızkın sebepleridir. Sebeptir bunlar. Vasıtadır bunlar. Bizzat rızkı veren değildir. Rızkı veren fabrika değil. Fabrika rızkın verilişine vasıtadır. Karıştırmamak lazım. Çok defa Müslümanlar bunları karıştırıyor ve sıkıntıya düşüyorlar. Allah korusun itikadi bir felakete uğruyorlar. Önce itikadi düzeltmek lazım. İtikadi esasları sağlam almak lazım. Sağlam tutmak lazım. Çünkü bütün amellerimiz, bütün ibadetlerimiz sağlam tutulması gereken itikat üzerine bina edilmiştir. İtikat sağlam olmazsa ibadetlerimizin hiçbir kıymeti ve ehemmiyeti yoktur. Böyle olunca aziz müminler, muhterem Müslümanlar, mahlukatın içinde en mükerrem, en şerefli, en değerli, en kıymetli varlık olarak Cenab-ı Hak insanı ortaya koymuştur. İslam her meselede insanı ele alıyor. İşçi İslam dininde ayrıca bütün bu problemlerin dışında işçi meselesi yoktur. İslam dininde insan meselesi vardır. İnsan. İşçiyi dahi insan olarak ele alıyor. İnsan konusu halledilmeden zaten işçi konusu halledilemez. Evvela soruyor bir bakıma İslam, işçi insan mıdır değil midir? Çünkü insan da iş yapıyor, bugün gördüğünüz gibi makine de iş yapıyor. İnsanı da kiralıyorsunuz, işçi demek biliyorsunuz, emeğini kiraya veren adam demek. Emeğini, gücünü, kuvvetini kiraya veriyor. İşçi bu demek. Kur'an-ı Kerim'de işçinin, hadisi şeriflerde işçinin, işçi kelimesinin karşılığı ecirdir. Ecir, icare, yani kiraya vermekten geliyor. Sen gidiyorsun bir işçi tutuyorsun mesela dükkanına, tezgahına bir işçi tutuyorsun. Ne yapıyorsun? O işçiyi satın almıyorsun. İşçinin emeğini yani gücünü kiraya alıyorsun. 8 saat o adam gücünü sana kiraya veriyor. Kiralıyoruz. İşçi demek bu demek. Ama aynı şekilde bir makina da iş yapıyor. Bir hayvan da iş yapıyor. İnsan da iş yapıyor. İş yapmak bakımından öküzün de yaptığı iş var, motorun da yaptığı iş var, insanın da yaptığı iş var. İş bakımından hemen hemen bunlar birbirine benziyor. Fakat İslam kesinlikle evvela işçiyi insan olarak ele alıyor. İnsan. İnsan olarak kabul ettikten sonra insanların muhtaç olduğu her şeyi işçiye vereceksin diyor. İslami devlette, İslam devletinde anayasası Kur'an-ı Kerim olan bir İslam devleti düşünün. Bu devlette işçi insandır. İnsanın evi olacaktır. İnsanın evinde ailesi olacaktır. Evinde çocukları olacaktır. Bu çocuklar en mükemmel mekteplerde okuyacaklardır. Bu insan arabaya binecektir, sokakta yürümeyecektir. İhtiyacı olan elektriği anında alabilecektir. İhtiyacı olan ekmeği en mükemmel anında bulacaktır. İhtiyacı olan bütün hizmetçiye kadar İslam devletinde her işçinin bir hizmetçisi olacaktır. Sünen-i Ebu Davud namında malumunuz çok değerli bir hadis kitabımız var. Kütüb-i Sitte'den Sünen-i Ebi Davud ehemmiyetli bir hadis kitabı. Orada bir kere daha akşam tetkik ettim. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, İslami bir devlet yönetiminde emeği kiralanmış bulunan bir işçi, evi yoksa İslam devleti ona ev versin, ailesi yoksa evlendirsin. Başka, eğer hizmetçisi yoksa ona hizmetçi tutulsun diye Hazreti Muhammed Mustafa vallahi kat'i emir veriyor. İslam devletinde işçi o kadar geniş bir manadadır ki mesela şimdi kapitalist düzenlerde, komünist düzenlerde, sosyalist düzenlerde, sol görüşlerde işçi sınıfını çok değişik ele alıyorlar. İslam dininde, şeriatta, İslam hukukunda, sünnet-i Muhammediye'de işçiyi ikiye ayırıyor. İşçinin Arapçası demin dediğim gibi ecir, elif, cim, ye, rı harfini, ecir kelimesini kullanıyor. Ecir demek emeğini kiraya veren, emeğini kiraya veren işçi. İki türlü, iki sınıf işçi telakkisi var. Birisi ecir-i müşterek, öbürü ecir-i has. Müşterek işçi, ecir işçi demek. Müşterek de ortak. Ortak işçi. İslam dinine, İslam devletine, İslam hukukuna göre devlet başkanı da işçidir. Devlet başkanı, yani cumhurbaşkanı da İslam'a göre işçidir. Hakim işçidir. Öğretmen işçidir. Niye? Nefsini o makama bir ücret karşılığında nefsini oraya hapsediyor mu etmiyor mu? İşçidir. Ama nedir? Ecir-i müşterek. Herkesin başvurduğu işçi oluyor. Bir de bir adamın dükkanında, bir adamın fabrikasında, bir adamın yazıhanesinde veya bir kuruluşun, bir kurumun, bir adamın yanında çalışan işçiye de ecir-i has, özel işçi. Sadece oraya kendisini vermiş. İslam anlayışına göre doktorlar işçidir, avukatlar işçidir, mühendisler işçidir, devlet başkanı işçidir, bütün sanatkarlar işçidir, marangoz işçidir, berber işçidir, demirci işçidir, hepsi işçidir. Niye? O da emeğini bir menfaat karşılığı bir şeye tahsis ediyor ve çalışıyor, çalıştırıyor. İşçi kelimesi veya kavramı İslam'da son derece geniştir. Kapitalist düzenin yahut Batı'nın yahut Avrupa'nın, Amerika'nın anladığı manada sadece ecir-i has dediğimiz yani özel işçi anlayışı İslam'da mevcut değildir. Emeğini ortaya koymuş, emeğiyle çalışan, kalemiyle çalışan, diliyle çalışan, gücüyle çalışan, zihniyle çalışan, kafasıyla çalışan herkesi davayı dini hak işçi kabul etmiştir. Ve herkesi de evvela insan kabul etmiştir. İnsan neye muhtaçsa işçi onun sahibi olacaktır. İşçi sıkıntı çekmeyecektir. Vallahi İslam dininde devlet başkanı dahi işçi statüsünde olduğu içindir ki hepsinin yaşayışı standart olarak telakki edilmiştir. Standart. Bakınız mesela iş ve işveren hukuku açısından İslam tarihinde ilk içtihatlar bölümünde Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerini görüyoruz. Hazreti Ömer'i bu hususta çok faal, son derece bu konuda içtihatlarda bulunmuş, düzenlemelerde bulunmuş, kararlar vermiş bir noktada görüyoruz Hazreti Ömer'i. Ve bunun da İslami devletin teessüsünde, yerleşmesinde, İslam devlet yapısında en büyük pay Hazreti Ömer'indir. İslam devlet yapısı, devletin kuruluşu, yerleşmesi, istikrarı, istikbali, yayılması, çoğalması en fazla Hazreti Ömer döneminde teessüs etmiştir. Bunu unutmayalım. öyle hassas ölçülere bağlamış ki Hazreti Ömer devleti, yönetimi. Bakınız mesela hepiniz, çoğunuz mutlaka duymuş, işitmişsinizdir. 10 yıllık devlet başkanlığı zamanında Hazreti Ömer, Hattaboğlu Ömer, 10 yıl, 10 ay ve küsuru da var, devlet başkanlığı yani halifelik yapmıştır Müslümanlara. 10 yıl müddetle valiler tayin etmiş, hakimler tayin etmiş, memurlar tayin etmiş, amirler tayin etmiştir. Bunlarla alakalı kararlar, içtihatlar, yorumlar getirmiştir, biliyorsunuz. Öyle hassas davranmış ki denge, idari dengede, idareyi dengelemede öyle hassasiyetle hareket etmiştir ki, 10 yıllık halifelik yani devlet başkanlığı döneminde çocuğu olmayan, çocuksuz hiç kimseyi vali tayin etmemiştir. Çocuksuz. Yani baba olmayan, çocuğu olmayan hiç kimseyi ağzıyla kuş tutsa dahi vali olarak tayin etmemiştir. Zira çocuksuz adam topluma, hizmet ettiği şehire, şehrin halkına, çocuğu olan adam gibi merhamet